Foton sidan 310. Fotona visar mynt. Två mynt tillhör den svenska kungen Olof Skötkonung. Det är de två överst. De två mitten mynten, den danske kungen Sven Tveskägg. Och de två nedersta, den norska kungen Olav Tryggvason. Dessa tre kungar lät alla tre prägla mynt på 990-talet. Man behöver inte vara specialist för att se de stora likheterna. Stiliserade kungaporträtt, kristna symboler och inskriptioner. I samtliga fall kom inspirationen och kunnandet från England. Sidan 316. Bildsida. Sidan 317.